Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Arokarene kazetariek. Arratsaldeon, Euskal Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Arokarene dut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, Paola, kaixo. Ba, gaurko saioan, ba, aipatuko dugu Bidasoak demoraliko lehen itzulia bukatu duela eta orain asteburu honetan bertze erronka berri bat izanen duela in zuzen ere, ba, etxean jokatuko du Espainiako Kopa. Bihar bertan, ba, hasiko dena. Bertzalde, Real Unionek, ba, Gabonen aintzintik gelditzen zaion azken jardunaldea jokatuko du, kasu honetan Sansaren kontra jokatuko du, igande honetan Zubietan, guardiko amabietan. Bidaso Atletiko taldeak ere ohiko itzordua izanen du asteburu honetan, Gabonetako cross ospatuko du Irunen, bederatzigarren edizioa izanen da, eta bueno, badagoneko dena prez dago horretarako ere. Eta Jaizubia Hipika klubean ere, Gabonen aintzineko azken itzordua izanen dute, Gipuzkoako txapelketa jokatuko dute, Gipuzkoako jauzileiak eta baita Gabonetako saski txapelketa ere. Eta, bueno, ba, hortziralero bezala, bertze, eskualdeko bertze taldeen itzorduak ere zerrendatuko ditugu, beraz, ba, demora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, erran bezala, Bidasoarekin hasiko gara eta hemen aipatu behar dugu, ba, pasaden aste artean Bidasoak Kuenkan garaitu zuela, 35 eta 31ko markagailuarekin, partidu gogorra izan zen, lehen itzuliko azkeneko hau, batez ere hasieran, izan ere Kuenka indarrez hasi zuen neurketa, eta aintzinetik jartzea lortu zuen, etxekoak ia lehen zati guztiak gibeletik egon ziren, eta azken bortz minutetan, eta horren gol bati esker lehen aldiz jarri ziren aintzinetik. Eta geroztik bai, Bidasoak bakidatu zuen partidua. 18:16koarekin joan ziren aldageletara, eta bueltan errenta hori 7 ere irekitzeko aukera izan zuten. Alere tarte batean aurkaria gol bakarrera hurbildu zen, baina etxekoek jakin zuten hori kudeatzen, eta beraz erran bezala azkenik garaipena eskuratu zuten. 27 bukatu dute demoraliko lehen itzulia, eta marka berriz ere bautxi dute. Puntuen errekorra egin du taldeak, Jean-Pierre? Bai, 27 bai, ikaragarria. Hori da. Hori aipatu dute jokalariek eta teknikariek ikaragarria dela marka hori, eta Bidasoak lortu egin du lehen itzuli hontan. Bai. Bairu garaipenarekin, bartxarekin berdinketa bat, bai, baino garaipena bezala dela, bai, aipatu behar da, eta gero porrota Granollers aurka, talde handi bat Granollers, joaten bezen, urtean bezala, orain guri du arnasa pixkat galdu egin duela, alere, ba, egun hartan jokalari ainitz falta ziran, Bidasoako taldean, eta hori nabaritu egin zen. Bai. Jakobo Peti baztertu nahi ditu gauza horiek, baino ezinezkoa da. Ezinbestekoa, ez balin behar zuen jokalari guztiek, ba, aski kompleksua izatean da. Eta ba, hori alde batetik lehen itzulia ikaragarria izan dela, sailkatu dela bigarren postu horretan, eta hor lehen norgehiagoka bigarren itzulikoa Barcelonan izango da, Palauen Barçaren aurka. Bai. Eta han jokoan aurrez aurre egongo dira bi talde hoberenak, eta ba, ikusiko dugu ze gertatzen den, lehen datorren urteko lehen norgehiagoka horretan. Bitartean, gaur aurkeztu da Espainiako Kopa, bai, Irungo kiroldegian, eta kazetari ainitz, aipatu bai, behar da, bai, giroa bai, ere bai, eta prentsa arduradunek eta banatzen ja akreditazioak eta beze, bezenatekoek, ja, dena prestatzen, eta alde horretatik dena prest. Aipatu izan dugun arazoa Sobalen artean eta Federakuntzaren artean ez da berria, eta jendean nekatuta dago, nekea do. Bai. Bai, agintarien jarrerarengatik alde batetik eta gero beste alde batetik Federakuntzak, ba, askotan, ba, bere lekua ez du oso ondo kudeatu. Une honetan bai, Argi eta garbi zuen Irun izango zela leku hautatua, hori alde batetik, eta gero beste alde batetik, ba, azken orduko erabakiak bideratu dute antolatzaileen afer guztiak. Eta bueno, petu behar da, jende ugari prez dela ikusteko, eskubaloio berena, gaur eskaintzen alden eskubaloio berena, eta besta bat izango dela hartaleko ez zuzen ere. Kirol aldetik, Bidasoak, eta Logroño jokatuko dute, bai, bat, eta gero beste alde batetik, Kataluniako derbia Euskal Herrian, hain bai. Zuzen ere, Barça eta Granollers, aurraz aurra. Hori bai. Dena prest, hori dena kontutan hartuta, aipatu behar da, giro zoragarria egongo dela, eta bihar bortzetan lehen biziko neurketa, lehen biziko finalerdia, Bidasoa Logroño, eta gero zazpiak eterretan Barça eta Granollers, aurretik abanetako krosa izango dugu ere. Bai, bia, hori da. Bidasoa Atletiko taldeak antolaturik, eta, bueno, kirol egun berezi bat, nola ez, eta giro berezia ere hartaleku. Azken kupa izango du Jakobo Kuetarak, Bidasoarekin, bai. Orain bitartez, eta kitxo alde horretatik, dena prest, eta bihar arratsaldeko bostetan, ba, lehen finalerdia jokatuko da. Hori da. Ba, horren aintzinetik adituko dugun, pasaden aste artean, ba, partidoren ondotik izan ginen, Borja Borgete bigarren entrenatzailearekin, baita Mikel Zabala, Asier Nieto eta Asier Iribar jokalariekin, eta bueno, ba, gero gaur bertan egon gara hartalekun, berriz ere, ba, Iñaki Cabero eta Gorka Nieto jokalariekin, ba, Espainiako Kopa horren aurreikuspena egiten, eta beraz, bueno, ba, aintzinetik adituko ditugu, aste artean bildu genituen ahots horiek, eta gero... Ba, horrela iritziak eta ari ezparen interesgarria dira, ja, kopari begira, eta... Hori da, bai, lehen itzulia bukatuta, nola, eta... Ba, bai. Eta balantzi pitxat egiten, eta, bueno, interesgarria zen, zuen horreiak ere, azkenean, ba, luze egin zuen, eta gogorra izan zen, Kuenkaren aurrean, ez zuen oparitu, ezer oparitu Kuenka... Kuenka taldeak, yes. Eta Lidioren taldeak ez dutu oparirik egiten. Ez, yes, noski. Orduan interesgarria da. Bai, hori da. Ikaragarria, uste dut ez gara konturatzen zer hortu dugun pentsatuta hogeita zazpi, ezke bakarrik empate bat Bartzonan aurka eta geho Granollersen partidua, ezke izugarrizko lehenengo itzulera. Hau berriro egiteko oso zai izango da, merezitako lana, nahiz eta gaur berriro gure partidoko nena ez jolastu, baina ikaragarria esan bezan bezala. Ba, oso posik ez, gaurkoa partidu zai asan, Kuenka Kriston ekipua da, urten Europa jugazten dabe, egia da gaur ba... Behar bada jokalari garrantzitsu bat du falta zitzaiela, baina bueno, behaieke oso ekipo gogorra dira, nivela oso goian jartzen dute beti, eta hori bigarren zatean igual pixkate erlaxa bingara, hor behaieke urbildu dira, baina bueno, gaur ekipoak esanen partidu oso honein dau, bi puntuak etxean gelditzen dira, lehenko gueltaretan ogeita zazpi puntu kristona da, eta gire esan taldiak indamen lehenko guelta da para enmarkar eten dan bezela, ez, eta lehen ja larun bateko partiduan pentsatzen, ia zintokatzen egun biharko sorteuan, eta ja kopako goguakin. Bai, gure txako oso garrantzitsua zen etxean azken partidua irabaztea. Lehenengo buelta zoragarria izan da, oso ona, eta bueno, oso garrantzitsua zen gure txako irabaztea, eta bueno, zentsazio honekin joatea Gabonetako oporretara. Bai, gu ez deu zinizte noa indikan, ezkenian etxetik kanpo puntuanak lortu iteu, etxian ba, bueno, aldeun gehiena atea deu, eta egia esan da lehenengo buelta zinizte zina. Ba, azkenean gaztia naiz, eta, bueno, ni gain oso motibauta naho, gero eta minutu gehiago ukitzen nahi naiz, eta, bueno, gero eta konfiantza gehiokin, jolasten, da egia esan da, ni posita, nirekin ebai oso posita da, así que gusta. Oso ondo, bai, jo, eske azpimarratzeko gauza da. Gaina lehen urtia Bidasoak olako oso zelo urtzen guna, eta nik uste balorea handia dakala. Ba hori da, oraindik sinestu ezinik ez lortu dutena, eta dagoeneko bai, pasatu dira egun batzuk eta pentsatzen dut ba hori ja landu izanen dutela, edo, bueno, ba, soberastirik gabe, izan ere, ba, asteburu honetan, aipatu dugu erronka handi bat izanen duela Bidasoak, Espainiako kupa jokatuko da, eta Artalekon berezi izanen da beraientzat etxean jokatuko dutelako horrelako txapelketa bat, etxeko zalen aintzinean, eta erran bezala, ba, arratsaldeko bortzetan hasiko dira bihar finalerdiak, lehendabiziko Bidaso eta Logroño izanen dira aurrez aurre, eta ondotik arratsaldeko zazpiterdietan, ba, Barça eta Granollers. Finala berriz, ba, igandean izanen da, arratseko bederatzietan. Erran bezala, Iñaki Cabero eta Gorka Nieto aparto jokalariekin izan gara eta biak ere aipatu digute ba ez dutela sobera pentsatu nahi final horretan, izan ere ba final horren aintzintik bertze partidu batei gainditu beharko dute, hain zuzen ere Logroñoren kontrako partidua, Logroño zazpi jardunaldi segidan irabazi ditu orain, azken bueno, lehen dabeziko itzuliko azken jardunaldi hauetan azken zazpi partiduak ba irabazi egin ditu eta beraz sasoi honean etorriko da Artalekura eta bueno, ba, partidu zaila izanen da eta horregatik ba, urratxez urratx joan nahi du Bidasoak. Adituko ditu, ba, Iñaki Cabero eta Gorka Nieto bera. Ba, niretzat oso berzia da, zen etxeko naiz, beti klub honetan egon naiz, eta hemen jokatuta ba, ilusio asko ematen dit, ez? Taldea nik ustet grinak indagola, eta gure gogoa oso handia da, ez? Jokatzeko. Bai, bueno, denboraldian zehar bezala saiatuko gea egite, ez? Nik uste, bai, urduritasun puntu hori badaukazu gorputzean, baina lehenengo bueltan jokatuta bezala nik uste ez dago problemek izango. Logroño atakian oso botere handia daka, eta gure klabea ustet defentsa izango dela, ez? Jaurtiketa botere asko dauka, eta horretako defentsa oso kompaktua egin beharko dugu, ez. Bai, bueno, lehenengo pentsatu behar dugu final horrekoan, baina bai, lehenengo buelta gure oinarri bezala erabiliko dugu, ez. Badakigu lan handia eta gogorra egiten galela, baina emaitzak ematen ari dira, orduan nik uste hori eginda jarraituz, egin dezakegula Espainiako Kopa handi bat. Akatsa ez, baina lehenengo final erdia dago, orduan hori pentsatu behar duzu, ez? Ezin duzu pentsatu adibidez, liga irabaziko dut, liga hasi gabe. Orduan, pues, bai, gu kopa irabazi nahi dugu, finalera iritsi, baina bueno, lehenengo Logroño aurka partidu oso hona egin behar da, ezen aurkari indartxo da, orduan lehenengo gauzak eta gero ja pentsatuko dugu gauzan ditan. Bueno, ba, ilusio gazatzen dugula kopa, ba, Irun eskualoia bizitzen duen iria da, orduan hemen jolastua alizatea kompetizioan garrantzitsua ba, oso ilusionantea da eta oso pozik gaude hemen jolasteko eta gure zaleen aurrean espektakulo on bat emateko. Bueno, egia esan motivazio puntu hori bai badago, baina guk argi dakagu Logroñok talde oso ona dakala eta oso zaila izango dela final horretara igatzea eta ez pentsaia ba, irabaztea, baina gu oso kontzientziatu da gaude partidu garrantzitsuena larunbatekoa dela eta horretan pentsatzen ari gara. Ba, erasoan oso ondo jokatzen ari den arerioa da Logroño, orain ratxo oso onean dago, eta bueno, defentsan gogorrak dira, baita ere hain sistematik nahiko defentsa inteligentea dakate, baina hori, nik uste ba, gakoa izango dela gure defentsa ondo egotea eta gure maila ematea. Ba hori da, aditu dituzuen, gogoz daude ilusioz ez, txeko zalen aintzinean ba, horrelako txapelketa bat jokatzeko, eta bueno, ba, lehenik biharko final aurreko hori gainditu beharko dute, ba, final handia jokatzeko. Ez dakit nola aurre ikusten duzu, zuk zer uste duzu, Bidasoa finalera jokatuko dela? Edo, gertatzen dena, baula, bai. Kopak ezberdina dira. Bai. Ez da gauza bera liga jokatzea, neurketa bat ligan jokatzea, edo kopa jokatzea. Mm-hmm. Kopak, Ergao kopa, edo bai. Espainiako kopa, edo Suediako kopa. Bai. Kopa, kompetizio laburra dira, 60 minutu kasu honetan dira, eta oso ezberdina izaten da. Mm-hmm. Beste tentsio bat da, defentsa lanetan gogorragoa izaten da, erasoetan akatsarik ez duzu egiten al, zehaztasun guztia kontutan hartu behar dira, ez da erraza izaten. Mm-hmm. Gero, buru kontuak ere bai, ja jokalari batzuk eskarmentua hartu dute, bai gazteak ere, Gorka bai. Nieto, Furundarena, eta, bueno, eskarmentua hartu dute, Europako txapelketa jokatu dituzte, Europako txapeldunak izan dira dira ere, eta bueno, buruan dutena ez da gauza bera, eta ligak ere, iligarekin batera ikasi dute gauza guzti horiek emozioak kudeatzen, eta hori hor da koska, eskarmentu pixkat behar da ondo jokatzeko kompetizio laburroietan eta emaitza on bat eskuratzeko. Nik uste dut, hasiera batean Bidasoa, Logroño hartuko duela, pean, irabazi egingo duela, baino kontuz. Ba, Logroñoko ere jokalari eskar, jokalari ona da ditu alde batetik, eta edo blokea ere, bai, entrenatzaile, eskarmentuko entrenatzaile bat, ezagutzen du hainitz Bidasoa, korapilatxoa dira, astunak ere jokatzen, kontuz. Eskarmentuko jokalaria baitu, eta jokalari onak, kontuz, Logroño ez da talde erraza bat zen. Hori da. Orduan, ba, neurri guzti horiek hartu behar dira, eta zaleen laguntza izango dute hor, eta beharrezkoa izango da, noski baietz, eta bego beste alde batetik, Logroño bere helburua bete du, laugarren postu horretan dago, kopa bat jokatuko du lasaitasun osoan, baino gogortasun osoan ere. Bai, bere zia hor izango da, abiadura, transizioetan, eta kontuz. Kontuz Logroñorekin. Nik uste dut Bidasoak garaipena eskuratuko duela, baino sofrituko duela. Bai. Ados, ba, horixe izanen da. Eta Barsarena, aipatzeko Barsarena, Barsak normalean irabazi behar du. Bai. Normalean. Bai. Baina hor ere dago, Kataluniako derbi hori, garai batian bai izango luke eragina ez dakit gaur egun. Bai. Graniersek jokalari hainiz galdu egin ditu, azken boladan, azkeneko hilabete hauetan, ez da talde bera, noski, baino, alere, hor, bihotz kontuak eta, ez dakit, nola moldatuko diren, Barça berriz ere bezprenen erakutsi zuen maila ikaragarria. Baina, Europako kontuetaz ari gara. Hau ere, beste norreago gara, eta partido batera, baina normalean, Barça finalean egongo da. Bidasoa, bagune gehiago ditu, baino kontuz ere. Bai. Ados, horixe, berriz ere errepikatuko dugu, bihar hasiko dela Espainiako Kopa Irunen hartalekun, arratsaldeko bortzetan lehen final ardia jokatuko da, Bidasoa eta Logroñoren artekoa, eta arratsaldeko zazpiterrietan, Barça eta Granollers izanen dira aurrez aurre. Finala berriz, igandean ospatuko da, arratseko 9:00. Eta bertzalde, Real Unionek, Gabonen atxedenaldi horren aintzinetik, igande honetan jokatuko du, azken partidua, urteko azken partidua, Sanseren kontra izanen da, gaur Fran Justok aipatu den bezala Gipuzkoaren arteko derbi txikia jokatuko da, Zubietan, errandun bezala igandean, eguerdiko 12:00. Real Union ez dago bolada agitzonean, ez, azken aldian, uste dut bost jardunaldi direla, ez, garaipenik lortu gabe dituenak, eta beraz, hor puntuak irabazi nahiko ditu Zubietan, baino, hala ere, puntuak irabazteko ez da aurkari erraxa, ez, Jean-Pierre? Batere. Aipatu du Fran Justok, baina horretikan bagenekien hori, baina hori badakigu azkeneko 40 urteotan. Bai, noski. Sanse beti talde ikaragarriak izan ditu, oso indartsuak. Baina nire joango nintzitake, baita egitu hain duela urrutiko etxea bertan jokatzen zuenean, edo Luis Arconada esan zen jokatu zuenean, edo Juaristi, edo gorri. Eta esan talde ikaragarria esan zela garai batean, gero ere, eraberean, multzo berean, talde oso indartsua, Joseba Llorente, Ibarra, jokalaria, Sergio Francisco, entrenatzailea, Sanseko jokalaria handi bat, Realeko are bai, eta Real Unionen aritu zena ere, Sanse jokalari karagarria ditu, eta gero bertute handiak berdegunean. Eta hori, atzean, erdian, aurrean, aurrelari honak, bigarren mailatik jaitsi zen joan den urtean, eta jokalari ona ditu, eta bueno, ez dugu orain esango nor den Sanz, eh? Longo bertan maguna zelaia Milanen jokatu zuen. Bai. Ondu urte bat gola sartu zen estadioen galen. Bai. Talde ikaragarria du eta nik uste dut hemen ere ba prest dagoela Real Union ba bere lekua hartzeko maluruzki, eh? Bai. Oso zaila izango da Renunentzat, baina Renunek ere jokalari ona ditu. Bai. Dakit pixkat nekea, nekea Fran Justo nahi du nolabait urtea bertan behera utzi eta benga, beste urte bat hasi, eh? Bai. Eta hor asmatu. Ba, arazo, etxetik kanpo arazo galanta ditu Renunek eta hori ez da konpontzen gauetik egunera. Eta hor desorekatzen da taldearen lana eta gal gotorreku bat izan da orain arte bi norgehiagoka jarraian galdu egin ditu. Hori kezkatzeko modua da, nahi Ameriken guen bertan esaten zuen, ma, kezkatu azela, bai. Taldearen jarrerarekin, eta taldearen egoerarekin, eta alere, ba, saiatu beharko du, Zubietan bere oberena, batea, eta Zubieta da leku oberena. Hori da. Aurkari batentzat, baino ikusiko dugu zertatzen den, gero ez daki jokalari guztiak bere oberenean dien, fisikoki, eta, bueno, ikusiko dugu ere psikologikoki nola dagoen taldea. Eh? Bai. Eta Sanse, bat, zer esan Sanse diburu, hor dagoela, puntxan, Ponferradina garaipena eskuratu egin zuen. Donostin, baina Ponferradina talde handi bada, bai. Berdindu egin zuen Real Unionekin. Egia da, Real Unionen ere, ba, bueno, bere martxa hartzen dura, ahula ikusiko nuen leunen, ahulduta ikusi genuen Osasunaren aurka, baino berpizteko moduan dago. Bai, eta bai. Jokalaria ditu, eta hor, alde horretatik, ba, itzordua garrantzitsua izango da. Zaleekin joango da, zale hainitz gerturatuko dira Zubietara, bai. Goizeko, bueno, eguardiko norgeiagoka da, mabitan hasiko da. Hori da. Eta alde horretatik, ba, dena idatzita dago, dena aipatuta dago, eta Fran Justok bere iritziak ipini ditu gaur goizen, bertan lanean zegoen Mikel Bengoa uste dut, berarekin egon zarela, bai, eta bueno, aipatu digu bere iritzia ere norgehiagokari buruz, Sanse eta Erreala datorren igandean 12tan Zubietan. Hori da, ba, zuk aipatu bezala Mikel Bengoa kirol zuzendariarekin egon gara, ba, betiko moduan, eta bueno, ba, berak egin digu partidu honen aurre ikuspena. Gogoekin, ez da, azkenean derbi bat da, talde onbaten aurka, zelai onbaten aurka, Gipuzkoako futbolean lehenengo refeko mailako partida onbat da, ez da, eta guk egia da, aste hauetan ez dugula egunekunean egon, ez ditugula partidu onak egin, eta pizkat sortea falta zaigo ez da, baina gure lana berdina da, taldekide guztiak ditugu, eta eguneko unean prest gaude partidua jolasteko, konpetitzeko eta irabasteko, ez da. Ba hori da, prest dago taldea, astean zeharreko lanak bukatutan, ba, igande honetan erramezala, Sanse bisitatuko du Real Unionek, Zubietan, eguerdiko 12etan. Eta asteburu honetan ere, Bidasoa Atletiko taldeak 9. aldiz ospatuko du Gabonetako krosa hain zuzen ere bihar, abenduaren 16. Noiko ibilbidea izanen du aurtengoan ere, baina ba, berezitasunak ere izanen ditu egunak tartean, Bidasoa Atletiko taldeko korrikalari izan zen Bikendi Aizpiolaren omenezko saria. Horrez gain, ba, Superamara Gabonetako kros txikia ere ospatuko da egunean bertan. 5 kilometroko ohiko ibilbidea izanen du aurten ere, Gabonetako krosonek, eguberrien oporren aintzinetik egiten den ohiko besta giroko lasterketa izanen da, Irungo karriketan barrena pasatuko dira korrikalariak, Kolon pasealekoan hasi eta Luis Marianora ailegatu bitartean. Girotu ere egonen da, arratsalde izan ere, arratsaldeko 3etatik aintzinera, ba, DJ batek girotuko ditu hiriko kaleak eta bueno, ba, ikusleak ere giro ederra bizitu ahal izanen du, Irungo kaleetan barrena, ba, korrikalariak pasatzen ikusten dituen bitartean, gainera bueno, ba, bakoitzaren objektu pertsonalak uzteko lekua eskainiko dute irteran, baita dutxak eta aldagelak ere hartalekuko kiroldegian eta bukatzean ba noagunea ere izanen da elmugan lasterketaren babeslea den superamararen eskutik korrikalari bakoitzak ere ba poltsa berezi eskuratuko du bertan izen emateak gaur bertan itxi dira eguerdiko ordu batetan eta aipatu dutenez bagunean bertan ere ez da inskripziorik onartuko beraz dagoeneko ba jakinen dute zein izanen den parte hartzaileen kopurua edo zenbat korrikalarik ez parte hartuko duten proba honetan. Arratsaldean gaur arratsaldean berriz ba dortsalak bildu alde izanen dira arratsaldeko 6etatik 9etara baita bihar ere goizeko 10etatik eguerdiko 12etara. Eta sailkapenari dagokionez ba kuadrilen kategoria ere aintzat hartuko dute urtero bezala ba sari berezi bat emanentzaio kuadrila bakoitzari edo kuadrila honenari eta banakoko emakumeetak gizonezkoen sariak ere mantenduko dira. Eta urten aipatu dugu hasieran ba berezitasun moduan Bidasoa Atletiko taldeko korrikalari Oianen omenez Bikendi Aizpiolearen oroimenez basari berezi bat emanentzaio infantil mailako honenari. Gainera lasterketan biltzen den diru guztia, Midulce Guerrero, bat mailako diabetes duten aurren elkarteari bideratuko zaio. Azkenik Superamara Gabonetako cross txikiare ospatuko da. Lasterketaren nagusien, lasterketaren aintzinetik arratsaldeko 3:30etatik 4:30etara ospatuko da. Ibilbidea eta maila ezberdinetako aurrentzako proba. Ez da lehiakorra izanen. Eta aur bakoitzak ba opari berezi bat izanen du gero elmugan. Izena ematea beharrezkoa da, bertan parte hartzeko eta hori kirolprobak.com edo atletismobat.com webunearen bitartez egin daiteke. Adurra Milibiarekin ere egon ginen, orain dela pare bat aste, lasterketa honen inguruan solasean eta bueno, ba beraz adituko dugu berak errandakoa. Ere azkenean behagatzigarren edizia uste dut eta pozik ja lasterketa martxan dago gaur ikusi dugu eta 310 helduek emandute izena eta 350 ume eta bueno froga bos aurreraka dijoa eta bueno hori da festak hasteko ba aitzagiriko berena Irunen bai txikietan 6:30etan mugatzen dugu za azkenean bueno ezin dugu hainbesteko ume bildu da leku txikia da eta azkenean bo, segurtasun ere zaindu behar dugu, baina beti ere ba, betetzen da. Aurten 3 euroko prezio jarri dugu lasterketari, ba, ez dakit pixkat balioare emateko lasterketari eta bueno, Midulce Guerrerok ere ba, diro hori jasotzeko eta beraren ba, elburarako erabiltzeko. Eta bueno, helduena ba, bere mugatuta dago, baina bueno, ez du uste ba, betetzea, baina bueno, betetzen bada ba, asko zo. Bai, Midulce Guerrerokin urten errepikatuko dugu, lehen urtean ere egin genuen, eta bueno, gustorago de beraiekin, bakizute bagometako krosa urtero ba, bueno, ba, elburu solidariari jasotze dugula, eta bueno, oso poze dago ezatik jende hasi da ba, bere beraien ba, kopur hori ematen ba, kausari laguntzeko, eta bueno, aurten ba, Dianarekin ba, Bikendiren omenaldi hori egingo dugu, hemendik gaurtik urte honetik aurrera ba sari hori emango dugu infantilen kategoriari, boskako kategoriari eta bueno, gure guretzako ere garrantzitsua da Bikendiren ba oraimena ba kluban eta Irunen mantentzea. Eta Jaizubia Ipika klubean ere, bueno, txapelketa berezi bat izanen da asteburu honetan, Gipuzkoako Ipika Federazioak eta Jaizubia Ipika klubak 2023ko Gipuzkoako jauzi lehiaketa eta gabonetako saski txapelketa antolatu dituzte aurten ere. Astebururako ba Jaizubiako instalazioetan. Abenduaren 16an eta 17an ospatuko dira lehiaketak, biak goizeko 9etatik aintzinera eta 100ra zaldizkoen parte hartzea espero dute. Gipuzkoatik, Bizkaitik, Nafarrotik, Ipar Euskal Herritik eta Errioxatik etorritako 100ra zaldizko etorriko dira Jaizubia Ipika klubera. Barrando bezala 2023ko Gipuzkoako jauzi lehiaketan eta Gabonetako Saski txapelketan parte hartzera. Alemaiako Zaldizko eta Amazonak egonen dira bertan, baita Euskal Kirolean nabarmentzen hasiak diren Promesak ere. Sariei dagokionez, Gipuzkoako txapelketan lehiatzen direnen artean, maila bakoitzeko lehen hiru sailkatuek domina eta eskarapena jasoko dituzte. Gabonetako lehiaketan berriz, bagaraiera bakoitzeko lehen hiruek Gabonetako saskiak irabaziko dituzte. Erran bezala, larun bat eta igandean goizeko 9etan hasiko dira bi txapelketak, altuera desberdineko jauziak gainditu beharko dituzte parte hartzaileek metro erditik hasita. Metro eta 25 neurrira, bitartekoak hain zuzen, larun batean gainera Zaldizkoek mozorrekin parte hartu alizanen dute eta mozorrerik onena ere sarituko duten, Gabonetako saskia eramango du. Tranko Zaldirendaren eskutik. Egun berean, baina arratsaldez, Janpi Txikiare egonen da klubeko pista estalean aurrek eta astapeneko Zaldizkoek gozatzeko asmoz, eta arratsaldeko lauetatik aintzinera egonen da erabilgarri. Bukatzeko bat txokolatada izanen dute denek. Azkenik, klubetik jakinarazi dutenez, parte hartzaileen etorrera errazteko, ibilgailuentzako aparkalekoak egonen dira, Txingudi ikastolan, eraikuntzaren aintzineko zelaian, baita Urdanibia jauregiaren inguruan ere. Ikasturte hasiera izan zen irailean, ba, klub haunitzetan, eta Jamendi Gimnasia Rendikoko klubean ere horrela izan zen. Bi hilabete eskas daramate ba, lanean, eta bueno, ba, jakinen dugu, beraien ahotsetik, ba, zer duten prestatua eta zertan ari diren ba, aurtengo taldeekin eta aurtengo gimnastekin. Gaur gurekin ditugu Nerea Deza eta Lara Monsalbe, Nerea entrenatzailea da, eta Lara, bueno, ba, klub beko arduradunetako bat. Kaixo neskak, zer moduz? Kaixo. Ondo, mi esker. Ondo, zure kasu. Bueno, aipatu dugu, ba, orain dela hilabete bat, bi hilabete hasi zenutela kurtso berria, ba, ikasturtarekin batera, eskolakin batera eta ba, zuek ere hasi zineten. Bueno, orokorrean zer moduz hasi duzue ikasturtea aurten? Ba, oso ondo. Aurten inskripzio asko egon dira. Kluba handitu da pillo bat, eta oso pozik gaude. Bai, bueno, espero genuen astea, baina ez hain beste, eta egia esan oso pozik gaude ba, egin dugun aurrerapenarekin. Gutxi gora bera, zenbat gimnasta dituzue orain klubean? Ehun da hogei gutxi gora bera, bai. Eta horiek denak ba, taldetan banatuta, ezakit urteen arabera edo, ez? Jaio utza urteen arabera edo. Bai, alde batetik adina zein adin dauzkaten, ba, egiten ditugu taldeak, eta gero kompetizioa edo ez egiten duten ere bai. Badago, aipatu duzu, badirela bi talde nolabait errateko ez, ba, batean lehiatzen direnak eta bertzean ez. Lehiatzen direnen kasuan, pesatzen dut orain pixkat prestaketak eginen dituzuela, eta geroago hasten duzue lehiak eta noiz hasten duzue zehazki lehiak eta? Hori da, bueno, orain muntaiak eta prestatzen ari gara, eta gero otsaila erdia amaieran hasiko ditugu lehiak eta guztiak. Zenbat lehiaketa izanen dituzue edo bueno, nola banatzen dituzue ba, lehiaketa hilabete horiek? Bueno, normalean hasten gara otsailean lehenengo fasearekin, Gipuzkoa edo Gipuzkoa zati baten mailan izaten dena. Zatitan banatzen dira. Hori da. Eta gero bigarren fasea ukitzen dugu, normalean martxo-apirila aldera izaten da, eta gero bi fase horietako notak banatuz ba, Gipuzkoako txapelketara pasa daitezke, eta nagusiagoak Euskadiko txapelketara ere. Eta horiek izaten dira ekainan. Hori da. Ederki, eta, bueno, ez dakit, helburu berezirik duzuen aurtengo, edo zer duzuen burutan, ba, lehiaketa horietan, ze egin nahi duzue, edo ze eskuratu nahi duzue? Bueno, aurten ditugu gimnasta oso txikiak. Eta nik uste dut ditugula bi edo hiru urte ez dakit nola esan. Lan askorekin, baino bai, hori da. Eta aurten ba nahiko duzu, ez? Nolabait fruituren bat atera edo bueno, saiatu bederen. Bai, bueno, lehenengo pausua da, inoiz ez dut lehiatu ez diren umeak, ba, lehenengo kontaktua izatea, eta pixkat eroso sentitzea lehiaketetan. Eta gero ja, ba, zeo zer lortzen baldin badugu, ba, asko oso, eto. Baina, bueno, gure, oza, ez goiaz... Ez da gure helburua. Hori da, helburua ez da irabaztea, baizik, eta hori, lehenengo kontaktua izatea, ondo pasatzea, eta... ikastea esfortzua egiten dela entrenamenduetan eta ez lehiaketetan. Azkenean lehiaketa da, ba, bueno, gero dakagu minutu terdi edo minutu terdi erakusteko lan guztia eta horrez da dena erakusten. Eta hori, ikastea pixkat, lana egiten dela egunero, hori da. Entrenamenduei egiten diezue, bueno, ematen diezue garrantzi gehiago beraz, ez? Zueri urte. Bai. Bai. Bai, bestela egiten dute lan asko eta gero joaten dira lehiaketara eta agian pues daukazu egun txar bat eta ez da ateratzen nahi duzun bezala eta joaten dira etxera ba gaizki. Bai. Eta ez dugu nahi dena hor ez dakit zentratu edo bai. Dana lehiaketaren arabera ez duela izan behar. Hori da. Egia da, bueno, ba, gimnasia erritmikoan hainbertze gauza edo lantzen direla, ez? Ba, fisikoki adibidez, ba, indarra edo malgutasuna edo, baino aipatu duzuen bezala ere, badira bertze baloreak ere landu behar direnak eta agian hori da horietako bat, ez? Esfortzua, lan egiteko gogoa eta, bueno, ba, pixka bat talde lana ere, ez? Hori da pixko zuek bultzatu nahi duzuena hemendik. Bai. Guretzat osin, gure nahi duguna da talde polita egitea, beraiek ondo eramatea, eta, a ber, kirol disiplinatu bat da. Osa, ba, ordutegia, galtzak edo arropa edo ilea eraman behar dira, ba, horrela, moño bat batekin, beltzez, gure kluban daukagu protokolo bat zara. Bai, eta hori, bueno, gure ideia da txikitatia ikasten joatea hori garrantzitsua dela, ba, talde lan bat eramateko eta azkenean bizitzako beste aspektuetara bebai eraman daiteke hau guztia. Ederki, bueno, badira bertze talde batzuk, ba, lehiaketetara ez direnak prestatzen, ba, txikiegiak direlako, edo, bueno, ba, adin batetik aintzinera, ez, hasten direlako lehiatzen. Hoiekin, hau dena lantzen duzue pentsatzen dut, eta, bueno, ez dakit zerbait gehiago, edo nola hasten zareten, ba, pixkat lan hori egiten poliki-poliki txikitatik? Hasten dira lau bost urtekin. Hori da. Eta, bueno, egiten dutena da jolastu eta jolasen bidez, ba, gauza poliki-poliki ikasten dituzte. Bai, azkenean, nabaritzen da, adin horrekin, ba, gimnasiara bideratuta dauden jokuak oso baliagarria dira, azkenean, haien gorputzaren... hori da, percepzioa eta hori ez delako berdina, orduan, ba, hori gehiago landu behar dugu gero urte batzuk pasata ja benetan kirolau egin alizateko. Gainera, egiten dugu gimnasia tresnekin, orduan ez badute ondo gorputza kontrolatzen, gero tresna batekin ja da... desastre. Orduan, bueno, lehendabiziko ba euren gorputza edo euren gorputzaren percepzioa kontuan hartu, kontrolatu eta gero bueno, ba tresnekin eta ikasten dut ere bai, naiz eta txikiak izan, erabiltzen dituzte tresna, baina beste moduz. Bai. Pentsatzen dut musikaren erritmoa eta lantzen duzuela baita ere, ez? Bai. Bai, hori bebai garrantzitsua da txikitatik erakusten diegu hori musikarekin eta gorputzaren arteko konexio hori bilatzen, nola erakutsi jendeari musika azkenean espresatzeko modu bat dela, eta gure kirola artistiko alde oso garrantzitsu bat dauka, orduan hori bebai txikitatik erakusten zaie. Kirol honek badu hori da, puntu artistiko bat, ez, koreografia edo dantza moduko bat egiten dena, eta gero ariketa batzuk, eta bueno, hori guztia lantzen duzu, eta ez, orokorrean. Bai, hori da. Gero, bertzalde, bueno, ikusi dugu baten bat hor, baina mutilak ere baditu zuela badirudi, ez? Bai, aurten bi ditugu. Bai. Ez da normala, osea, normalean dira neskak nahi dutenak gimnasia egin, baina aurten bi mutil hasi dira eta hor daukazu bat. Eta oso ondo egiten dute. Bai, momentuz oso pozik ikusten zaie, eta guere oso pozik gaude umeak, bueno, mutilak eukitzeaz, azkenean hori bebai bultzatu nahi dugulako. Momentu honetan ezakit lehiaketetan mutilen bat baldin badago, talde mistoak egiten dire, edo banatuak, edo bai? Bueno, daude mistoak eta ere bai daude banaka egiten dituzten lehiaketak bakarrik mutilen gatik. Ados, bietatik badago orduan. Bai. Bai, depende zenbat mutil kopuru dauden, orduan normalean Gipuzkoa mailan gutxe egoten dira, orduan neskekin lehiatzen dira. Orria. Neska, osea, kondizio berdinekin ez daukate inungo arazorik, eta mutil asko baldin badaude haientzako individualki haientzako beste lehiaketa, bueno, bai, hori da, beste klasifikazio bat egiten da, hori da, baina taldeka egiteko ez dago arazorik misto egiteko. Ederki, hemendik ere animatuko dugu, ez? Mutil baten bat gehiago animatu nahi baldin badan, zuekin egotera. Bai, hori da. Eta bueno, gero bukatzen hasteko eta uste dut urtero Gabonetan kampus bat antolatzen duzuela, Gabonak ere hurbil ditugu, eta ezaki eta urten ere antolatzeko asmoa duzuen edo dagoeneko prestaketetan zaudeten edo? Bueno, gure patrozinatzailea da Ficoba, eta lehen urtean beraiekin hitz egin genuen eta proposatu genuen kampus bat egitea, eta oso ondo atera zen, jendea oso pozik egon zen, eta aurten berriro egingo dugu, bai. Ederki, apuntatzeko eta, bueno, agian oraindik ere informazio gehiagirik ez duzu zakit, edo nola egin dezakete kampusean apuntatzeko, edo noiz izanen da, edo... Bueno, kampusa izango da abenduaren 26. Hogeita zazpi, hogeita zortzi eta hogeita bederatzi goizetik. Eta, bueno, apuntatzeko oraindik ez ditugu inskripzioak zabaldu, baina gure sare sozialetan informazioa jarriko dugu, webgunean bebai, zenbakiekin, eta inskribatzeko link bat bidaliko dugu. Horia. Eta plaza mugatuak egongo dira urten. Hori esan dakoa, pasaren urtean nahiko ume apuntatu zen, eta bai, aurten kluba asko handitu da, eta ez dakigu zenbat jende izango nahiko duen ala ez etor. Bai, baina pentsatzen dugu nahiko jende dezente apuntatuko dela, bai. Horregatik mugatua izango da, azkenean umeak hobeto zaintzeko eta kontrolatzeko. Ederki, eta bueno, bukatzeko ja, ez dakit, bueno, gimnasta izan nahi duen, ez? Baten batek apuntatu nahi baldin badu edo gogoa baldin badu etortzeko, probatzera etor daiteke edo bueno, nola animatuko zenukete zuek jendea etortzera eta hurbiltzera zuengana? Urtean behin edo bitan egiten ditugu ateirekiak. Izaten dira normalean ekainan, bai. Bueno, arten ez ditugu irailean egiten, baina ekainan egiten ditugu. Eta orduan da egun bat etortzen direla eta probatu egiten dute. Baina gero urtean zehar etortzen dira probatzera eta apuntatzen dira normalean gehienak, bai. Bai, bueno, ta garrantzitsuena ni uste dut lotza ez eukitzea. Eta azkenean ba gustatzen baldin bazaie probatu egin behar dutela eta gausak ikasi egiten dira. Askotan pentsatzen dute, eske ez dakit gausak egiten berdin du. Hemendik etortzen da jendea, ez dakiena ez da ia zer den kirolau eta ba hori probatzeagatik ez dutela ezer galtzen eta horretarako gaude gu. Hori da, horretarako gaude eta informazioa behar baldin badut edo laguntzaren bat, ba, bueno, hemen gaudela hori da. Ederkin, ba, hori da, zuek erran bezala hurbiltzea jendea, eta hemen zaudetela zuek irakasteko, eta beraiek ba, ikasteko. Eta, bueno, ba, eskerrik asko biei gurekin egoteagatik, eta espero dugu ba, ikasturte hau ere, ba, ongi joatea. Bale, eskerrik asko. Eta hortziralero bezala eskualdeko bertze taldeen hitzorduak aipatuko ditugu orain asteko ba futbolean alde batetik emakumeen Orezko Regional mailan beti gaztek Mastegin hartuko du Turin bihar arratsaldeko lauetan eta Mariño Real Unionek berriz Zumaiako bizitatuko du bihar ere baina arratsaldeko seietan. Gizonezkoen Orezko Regional mailan berriz beti gaztek kanpoan jokatuko du Mutrikuren etxean bihar eguerdiko 12 terdietan. Real Union Rokak ere kanpoan jokatuko du oraingoan Beasain B taldearen kontra igandean arratsaldeko bortzetan. Emakumeen Gorengo mailan Hondarribiak Santo Tomas Leizeba jasoko du etxean bihar arratsaldeko 3 terdietan. Mariño Real Union Bek ere etxean jokatuko du Martuteneren kontra igandean arratsaldeko 4etan. Dunboa Eguzki AK San Jose Obreron jasoko du Antigualu Berri igandean ere arratsaldeko 5 terdietan eta azkenik Dunboa Eguzki Bek Irauli 5eko bisitatuko du egun eta ordu berean. Gizonezkoen Gorengo mailan Mariñok Turin bisitatuko du Fanderian bihar arratsaldeko 3erdietan eta Hondarribiak berriz Alierru bisitatuko du igandean eguerdiko 12 terdietan eta azkenik erregional mailan Dunboa Eguzki eta San Martzial elkarren kontra areko dira San Jose Obreron bihar arratsaldeko 5erdietan. Landetxak eta gure txokoak ere elkarren kontra jokatuko dute Ugaldebentas Zelaian bihar ere eta ordu berean eta azkenik Behobiak Oiartzun B bisitatuko du bihar arratsaldeko 7etan. Eskubaloian Ilkapondarribiak Amenabar Zarautzen etxean jokatuko du asteburuan, bihar arratsaldeko 7erdietan zehazki, Txingudi Eskubaloi taldeko Txingudi Zubiederrek Pulpon bisitatuko du Lubakin, bihar arratsaldeko 8erdietan, eta Txingudi Goibarrek Leizaran bisitatuko du baitare, igandean eguerdiko ordu batak eta laurdenean, eta Done Pedro Bidasoak taldeak ere, Leizaran taldearen kontra jokatuko du asteburuan zehazki bihar arratsaldeko 6etan. Este Dendaia taldeko Nasional bi mailako gizonezkoek Zibero bisitatuko dute bihar arratsaldeko 9etan eta ordu bat lehenago eta etxean senior emakumeak ariko dira Leskarren kontra. Saskibaloian bigarren mailako izetalau Hondarribiak Amurrio bisitatuko du igande honetan eguerdiko 12etan eta bigarren mailako gizonezkoen Irungo taldeak Erroibidek Askartza bisitatuko du baita ere bihar arratsaldeko 7:20 gutxi. Errugbian azkenik, ba, Txingudi Rugbi taldeko Piok Txingudik Playaundin hartuko du bukatuko du urtean, arratsaldeko 4etan Iruñaren kontra jokatuko duen partiduarekin. Eta gizonezkoak ere, etxean ariko dira oraingoan, Zaisa Txingudik, emakumeen aintzinetik jokatuko du, eguerdiko ordubietan zehazki, Zornotzako Urgozo taldea jasoko du, ba, urteari bukaera emateko. Eta Maitenisean Lekaenea taldeko superdivisioko gizonezkoek etxean jokatuko dute gaur bertan Alicanteren kontra arratsaldeko 6:30etan eta emakumeek atxedena izanen dute. Eta Euskal Futbol Talde Nagusien berri ere emanen dugu, lehen mailako emakumei dagokionez, Errealak Atletico Madril bizitatuko du bihar eguerdiko 12etan, Atletikek ere Sevillan bizitatuko du oraingoan, zazki gande honetan, arratsaldeko 6:30etan, eta Ibarrek azkenik Betis jasoko du etxean bihar, arratsaldeko 6:30etan ere. Osasunako lehen federazio mailako emakumeak ere taxoaren ariko dira, bihar Deportiboren kontra eguerdiko orduatetan, eta Alabesek igandean jasoko du Kazereño arratsaldeko 4:00etan. Lehen mailako gizonezkoei dagokionez, Errealak pasaden asteartean Interren kontra utxera berdindu ondotik, ba orain, Ligan Betis jasoko du Realarenan igandean arratsaldeko 4:00 eta 4:00 denean. Atletikek berriz, bihar jasoko du Atletico Madrid arratsaldeko 4:00 eta 4:00 denean ere. Osasunak gaur bertan jokatuko du etxean, Rayo Vallecanoren kontra arratsaldeko 9:00etan eta Alavesek azkenik Girona bizitatuko du heldu den astelenean arratsaldeko 9:00etan. Eta azkenik, bigarren mailan, Eibarrek Alcorcón bizitatuko du igandean, eguerdik ordubietan eta Morebieta azkenik igandean ere, baina etxean areko da Zaragozaren kontra arratsaldeko 6:30etan. Ba, Jean-Pierre, ez dakit bukatu aintzinetik itzorduren bat gehiago dugun, gehitzeko? Ba, gerturatu ginenatu urantzu pilotalekura. Bai. Eta, atzu, ba, gizu Santo Tomaseko txapelketa eguna zela, antolatzen dura Kurpil Kirolake aurten jarri du martxan, eta torren urtean uste dut zehaztasun gehiago izango ditu gola, ze ba, hor presidente aldaketa egongo da, eta, jo, aldako, ba, 1985tik, kargua zuen, eta bueno, ba, erratiroa eta erratreta hartu behar du alde horretatik, bueno, horretik zehaztasun gehiago izango ditugu, baino atzo hasi zen finalerdia, lehen finalerdia urantzi pilotalekuan, eta azketa elizegiko eta bi Ojuel eta Azantza Zazpi, hain ditu egin zituzten, eta gero irundar bat genuen Iker Amiano, eta Iker Amiano eta Iraz Zabarrena galdu egin zuten, 22:16 Etxaniz Alozaren aurka. Mm-hmm. Eta Santo Tomas egunean, jokatuko da ere, ma finala, Santo Tomaseko bai. Txapelketa, urantzu pilota lekuen. Eta gero, ba, gauza bat, beste gauza bat, gaur pilota Oiartzunen, ba, norraiagoka garrantzitua, binakakoa Artola eta Imaz txekoa, Imaz Oiartzuarra, eta hortxe bertan jokatuko dute, Jakatan Mariz Kurrena bigarrenaren aurka, eta gero, Agirre eta Iztu eta Zubizarreta eta Hirugarrena eta Hirugarrena. Eta nola dagoen pilota, ba, Bartzelonan ere Alduna Hirugarrena jokatuko du. Mm-hmm. Eta alde horretatik, aipatu behar da, laugarren jardunaldia jokatuko dela bihar Bartzelonan, Ezkurdia eta Tolosa, Alduna Hirugarrena eta Martijarenen aurka. Valdeberroneko pilota lekuetan jokatzen dago. Mm-hmm. Bai. Joko Olimpikoetarako eraikina bereziak eginak, eta garai hartan emankizuna berezia izan zuen ere pilotak. Mm-hmm. Irundarrak, Bortziriko pilotariak, Irundarrak ere bai, bertan egon ziren, eta eskua luzea izan zuen Josetxu Irande izenak garai hartan, gero hori ez da finkatu, baina bueno, esfortzu galanta egin zuten, eta egun batean, agian, ba, beste arazo batzuk konpontzen direnean ere, ba, pilotak bere lekua pentsatzen dut Joko Olimpikoetan izango duela. Bai. Han bertan Altunan egongo da, geure Izarrak, pilota Izarrak, eta Imaz Etxian garro Oiartzunen, eta Santo Tomaseko finala, ja, hortxe, Irundarrik gabe kasunetan. Mm-hmm. Bai. Ba, horixe, honekin bai, ba, gurko saioaren bukaerara ailegatu gara beraz, agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izategatik, Jean-Pierre? Zorregatik. Eta nola ez, ba, zuri ere eskerrak entzule, beti bezala Antxita Irratiko uinen atzean izateagatik. Ongi pasatu asteburua, oroitu, ba, asteburu berezia izanen dugula, hartalekun izanen baitugu Espainiako Kopa, eta oroitu baitaren, ba, Real Unionek urteko azken partidu hori izanen duela Zubietan, igandean, eguerdiko 12:00etan, Sanseren kontra, pensatze du jendea, hurbilduko dela horrateren.